philosophy. Has she really gone for good?

shadows, just enjoy the ride. Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. na dobre i na złe. Się. Powiedz, jak długo jeszcze możesz mówić nie. Potrzebny nam do tego czas, parę lat, aby na zawsze móc uwierzyć w słowa te. Proszę, kochaj mnie, cokolwiek zdarzy się, zawsze kochaj mnie. Na dobre i na złe, nasze serca też od dawna czują, że musi przyjść samotność kres. In a world set to collide, you brought the wine and I brought the flowers. We disappear in a haze on a summer night. Always, always, I'm trying to. I brought you thunder. You stopped the panic when I got lost in the storm. Oh, now I feel the waves crashing over me. It's so hard to breathe. I just lift your lips so I medicate just to know the pain, just to see you there. So I'll sleep walking.